Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahu xhallahu ala falenderojm, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojm. Ndërsa lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndrojë Lazar, adreson të imin takimin e radhës dhe mirë. Do të vazhdojmë inshallah me lenë Allah xhalla xhelaluhu edhe me pjesën e mbetur të hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se mirë është. Që kemi mbetur në takimin e kaluar dhe jemi duke trajtuar një hadith i cili ka përmbledhur në vetën e tij probleme të mëdha që njerëzit ballafaqohen me to, dhe kemi thënë se këto probleme i shkaktojnë padyshim pengesa serioze njeriu të njëtë në kësaj bote. Ato bën pengesë për jetë mirë, ato bën pengesë për produktivitet, ato bën pengesë për lumturi, por bën edhe pengesë për shpëtim dhe sukses në botën tjetër. Deri më tani kemi marrë 4 nga këto që i ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e ato kanë qenë Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wa min al-ajzi wal kasal. O Zot, unë kërkoj mbrojtjen tënde që të më ruash nga brenga dhe pikëllimi, nga paaftësia dhe përtacia, dhe sonë të vazhdojmë wal gjubni wal bukhël. Në vazhdimësi ka kërku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbrojtjen nga mosguximi dhe mbrojtje nga kopracia. Gjubën dhe buhël në gjuhën arabe kanë të bëjnë me fillimisht gjubni, është një lloj frike, jo çdo lloj frike, por është një lloj frike e cila i ka kuptimet e veta. Prandaj më tepër kam preferuar që me përdor fjalën mungesë e guximit se frikë. Se frika është një lloj panike, është një lloj emocioni i brendshëm që njeriu ndoshta i shkakton shqetësime të caktuara, edhe shpesh mund të jetë edhe e arsyetuar. Mirë, po mungesa e guximit është ajo që zakonisht është e qortuar dhe është problematike. Andaj fillimisht duhet ta sqarojmë kuptimin e këtyre dy problemeve e pastaj të kalojmë më tutje edhe në trajtimin e Kur'anit ndaj këtyre smundjeve, shkaqet, manifestimin e kësaj rrad. Këto dy gjëra ose këto dy vese të ndëruar vëllezër dhe motra janë pa dyshim një penges e madhe për njerion. Dhe janë një loj, dhe më thonë, akuzën dhe i ti. Dhe për diri sa është kështu, atëherë nuk duhet lejuar që njerëzit me zveti ta marrin të drejtën, që ta gjukujnë diken si kopratës, ose gjukujnë diken si frikacak, ose të gjukujnë se ka munges guximi, nëse gjukimi tyre nuk i plëcon standardet shëriatike dhe fetare. Pra ndaj pejgamberi sallallahu sallam, kur ka kërku mbrojtje, mbrojtje në Zotit nga kopracia, ka kërku mbrojtje nga ajo kopraci që të Allah është kopraci. Nga se të kënjerës nga njëherë, mund tjetë dhe primit saktuar që është i drejt, privimi i dikujt nga diqka është e drejt, e njeri u pastaj, gjykon si pas interesët i persona dhe të kjo është kopraci. Do shtrëngim. Pa e realisht nuk ka kështu. Ose për shambull, dhe më thonë, mos veprimi i dikujt, mos lëvizja e dikujt dërim të caktuar, mund tjetë për diken munges e guximit. Po nuk është kështu fetarisht. Andaj një duhet gjithë mund që gjitha këtu t'i verifikojmë me standardet fetare, me regulat islame. Pra ndaj, mungesa e guximit është ves i ati njeri, ose atyre të cilët fillimisht nuk janë të vendosur, hamendën, janë të luhatshëm, për balë shkafit janë të luhatshëm, për balë shkafit kanë hamendje, për balë punëve të mira, për balë veprimeve të caktuara që i ka kërku Allah Gjellë Gjellalhu, për balë, dhe më thonë, situatave të caktuara ta duhet të veprojnë, ndërsa ta nuk veprojnë. E Allahu thot lëviz, nëse ai nuk lëviz. Allahu xhallahu thot bëje kët, ai nuk e bën. Dhe këtu mungesa e guximit e bën që të zbrapset, të luhatet. Gjithashtu është ai që trembet në rreziqe të caktuara, don rreziku të caktuar, kështimi të caktuar, situata e caktuar e tremb. Dhe kjo trembje e prangos, kjo trembje e lidh për tokë, nuk lëviz. Sikur se Allah xhallahu ala i tha besimtarëve një citat caktuar, ja i ju alladhina amanu ma lakum, o ju që keni besuar, çka është puna juaj? Kur t'ju thua juve lëvizni në rrugë të Zotit, në luftë, në betejë që është kërkuar atë kohë, po edhe në punë tjera, i tha qaltum ila al-ard, lidhni për tokë. Allah po të hec, ndërsa ju po ju trembin rreziqet në këtë rrugë. Ka rreziqe, është e vërtetë. Mund t'jesh për shembull në betejë i plagosur edhe i vrarë, mund t'jesh në vend caktuar për shembull i sham, i ofenduar, mund t'jetë gjithçka. Mirë, po nëse Allahu xhallahu ka kërkuar që të lëvizësh, mos u tremb nga rreziqet. Nga se trembja nga rreziqet e zakonshme në rrugën që Allahu ka kërkuar ta trasojmë dhe ta ecim, është kjo që ka kërkuar pejgamberi mbrojtjen e Allahut te barekutaala. Nuk ka rrugë të caktuar, duhesh me rrugë të rrugë. Ama këtë rrugë ka kështu, e po ka kështu, po e vërtetë është. Po është ky rrezik, e vërtetë është. Është ky rrezik, e vërtetë është. Është ky problem, e vërtetë është. Ama e kërkuar është me ec. Ec. Dhe nëse të trembin rreziqet, të trembin sfidat, të trembin sprovat, dhe si pasojë kësaj trembje nuk lëviz, që kjo është e problemi që pejgamberi sa zon ka thonë, o Zot, mbrojpë që saj frikë. Më ruaj nga ky mos guxim, më bë të guximshëm gjubën. On dhe gjithashtu ka frikë në situata kur nuk duhet me pas frikë. Në situata kur nuk duhet me pas frikë, ai ka frikë. Edhe kooperacia është e ngjashme, është ves i njerëzve që janë dorështrënguar. Ata që do të privojnë të tjerët që të përfitojnë nga ja që u takon të këta, e këta nuk e bëjnë këtë në emër të, për shambull, kursimit. Kursimit është i kërkuar, mirë është njëri me konë kursimtar, mirë po jo kursim që shpije në kooperaci, në dorështrëngim, jo kursim i tepruar, i jashtëlidhshëm që të i kalon, të më thonë, standardet e fesë. Andaj Allahu xhallahu ala kur foli për këtë aspekt në Kur'an i tha njerëzve, mos e shtrëngo dorën shumë e as mos e lësh tepër. Mirë po, mes kësaj edhe kësaj lëviz. Prandaj, për shembull, nëse njëri kërkohet me dhon zekatin 2.5, kur të kalkulon për shembull, në sa parë është aty thotai për shembull, mi dhon ton këto parë, tani për shembull, mi dhon dikujt fal këto punë së një kry, realisht në emër të kursimit, unë që sa po kursaj, unë për vetë i s'pibletë o sene, pja unë dikujt është mibletë o sene, për shambull, në emër të kursimit që vete ka, e privën dikën nga edreta që i takën. Kjo është kooperacia, fetarisht, apëm. Edhe pse mund të këtë emër tjetër, e mund të kursim, mund të menagjim i duhur i pasuris, i thëtë qka do qoftë, mi po fejë ka dhënë kooperaci. Andaj, nuk i kryen obligime që i ka ndaj të tjerëve, nuk i ndihmon nevojtarve, nuk i ndihmon të fukarave, është shumë i lidhur, fuqimisht i lidhur me atë që e posedon, dhe shumë e lakman atë që nuk e posedon. Të gjitha këtu janë një karakteristika që me to veçohet dhe cilësohet njeriu koprac. Andaj këtu dyja janë ajo që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kërkuar mbrojtjen e Allahu xhallahu ala nga këto probleme. Pse në trajtimet e matutjeshme do të ketë prapë ende sërime shtesë për këtë çështje, por kjo është kuptimi kryesor i këtyre dy problemeve. Këto dyja kanë të përbashkët gjithashtu, sikurse kanë pasur përbashkët ato të kaluarat, edhe këto dyja jo rastësisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka përmbledh në një varg të kësaj duaje. O minel gjubni wal bukhl, o Zot më ruaj dhe më mbroj nga mosguximi dhe kopracia. Cila është e përbashkëta e këtyre dyjave? E përbashkëta është fillimisht se te dyjat këto e pengojnë besimtarin nga produktiviteti. Nuk mund të kom produktiv kopraci. E asë njëriu frikacak, a që s'ka guxim, s'ka mundësi me qenë produktiv. Andaj përbashkëta të një është në mungesë dhe mos produktivitet. Gjithashtu e përbashkëta të një është se që te dyjat e privojnë njëriun nga të përfituarit e begative që Allahu ja ka dhonë dhe të privuar e tjerën nga këto begati. Njëri që për shembull është kopra, njëri që është kopras për shembull, nuk ka mundësi të ndërlozë me pas dobi, me ashiju knacin të mirave që i kapën. Nga se ngarkesa e kopracis i ahum shijen e begatisë. Koprac, a edhe kur të hamë bukën i matë senet, edhe kur të jepë i matë gjera caktuara, edhe i matëja ti, hezitimi ti, i ahum shijen e knacis, a i denë më knash dikon, për shemën me familje ti ose me shokt, edhe kalkulan, gjithë të porë hergjita, qka bona, ti ruj, a në kënë ngarkes e kopracis, i ahum lezetin e asoj, asoj begatije, pas edhe më zguzimi. Njëri u për shambull, për amëna, me pas i shka të mirë, ama në gjdo hap, është ingarkuar nga frika, mos për ndodhë kjo, mos për shkon kjo, mos me bunë ndodhë kjo. Njëri për shambull, dhe për me për shambull, njëri që për shambull, e ka një kerë, ama zgudzon një grabën, më rogë dikush, a për që për më bakija, delë aty, nën ka ngarkes, a e ka mundësi me të rogë dikush, ama nëse njëri me këto kalkulan për shambull, që në përdojnë kur kërë në vetë. Ose për shambull, forma tira caktuara që njëri e privon. A ne e përbashta është se nuk është produktiv, është i privuar nga shqyëzimi begatis dhe përdrimi i saj që shduhet. Dhe këto të dyat të përbashkë të kanë gjithashtu se janë burim i shqetësime dhe parahatis, dhimbjeve. Njerë që kanë këto smundje, të nuk kanë dhimbje. Jo dhimbje në dorën komë në kështë mërët, po kanë dhimbje shpirt, nga se kopratësia shkaktën lëndim shpirtnor, shkaktën lëndim zemër, që njëri ka dhimbje, dhimbje të shqetësimit, të parahatis, e të tjereve që kjo smundje i sila. Prandaj, kjo është e përbashkë këta. Edhe e treta në këtë hyrje, e para ishte kuptimi i tyre dyjave, e dyta përbashkë, dhe treta, të ndëruar, vëllazër, njëriu është krijes e tilë që i ka anë të erta edhe i ka anë të ndritshme. Nësës njëri për shambull, me dash me koni keq, mund me koni keq. Për shambull, a ka njëri i cili për shambull, nuk din me rajt. Jo, dhëtë me shku me mësu me rajt. Jo, dinaj, po zdan. A ne ka këtë anë të erta, për tërë. Për ndaj, dikush për shambull, menagjën si duhet me anë të ndritshme dhe ato bëhen vendimtarën e punë të ti dhe qenimet të ti, nëse anë të erta i franan, kjo në regu. Dikush për shambull, anë të erta i amarin anën, dhe ato pasaj e shtyn drejt veprimet e caktuara, kjo është e keqja për. Prandaj, kur bët shqetsus dhe kur bët problematike, kopratësia dhe mosguzimi, njëri për shambull, në moment të caktum, mund me ndi vetëm pak se po i dhime diqka, mund me ndi pak se po hezitan, ka një lëlkundje, mund me ndi kështu normal është ka shistoda caktuara. Mirë po, nëse ai nuk lejon që këto të ndikojnë në vendimarrje, nuk është problem. Mirë po, nëse ndikojnë këto në vendimarrje, e kjo është problem. Njëri për shembull, është situatë e caktuar dhe ka pak frikë. Mirë po, kjo frikë nuk e pengon me kryer obligimin që ka. Nuk është kjo problem. Spaku nuk është tema jonë. Mos thonë nuk ka problem, po nuk është tema jonë. Njëri për shembull, ka më dhon diçka. I dhimët, në të kuptim, jo që i dhimët praktikisht, po ajo ana e ertë fillon me ngacmu ka pak, edhe aktivizohet nefsi, aktivizohet shejtani, shumë forca aktivizohen që realisht me e pengu e dhënjë në këtë rast. Mirë, po ajo gjitha këto forca, gjitha këto zëra, imposht me forcën e besimit, nuk është këtë problem jonë. Jo dukush me thonë të ashtë, unë e dhash, po në që është merë një fardhimshme, po tani e dhe, u kryo, po. Më rëndësi a ke vepru, kjo është rëndësishme. Prandaj pejgamberi sa sallam kërkon mbrojtje nga ajo që të pengon ti është produktiv, që të veprash. Njëtër të këpërtasia, do punë për shemull i bojna, pa ka dëmbelin to, nuk kina gjithë mund të zelëshëm, kërë është kërëna pak si zhag, kërësune e kërëna punën, kjo më rëndësi është, mos e leja që përtasia me ndiku në veprimet e tua. Edhe këtu mos leja që kooperacia, mos leja që domthonë frika dhe mungesa e guximit të kenë ndikim në vendimmarrjen tonë ato. E kur ato kanë ndikim në vendimmarrje, atë është problematike, atë është shqetësuese. E kur këto doon evoluojnë deri në këtë mas dhe eskalojnë deri në kët nivel, atëherë pejgamberi ka thonë me kërku mbrojtjen e Allahut nga këto sherrë, nga mos guximi që nuk të jap guxim me vepru. Nuk ka guxim marr në xhami, s'ka guxim se tani çka më thon njerëzve ato. Nuk është i gatshëm me u ballavazhuar me fjalët e njerëzve, edhe ti po falesha apo edhe ti shkove që aty për shembull, s'ka guxim, frika për të ballavazhuar me këto fjalë njerëzve e pengon nga namazi. Ç'kjo është shqetësuese. Ç'kjo është problematik. Kjo është smuja apo. Etjera kështu më radh. Nuk guxon më thon jo aty ku duhet më thon jo. Nuk guxon më thon po ku duhet më thon po. Mi po në qovë se për shambull, a i thët po, nga se duhet me dhe në po, mi po kjo po e ka pas një farë udhëthimi të parahatëshëm dhe sa ka dollë, s'prish pun, nga se këtu e mbetijat mreshme që njerë i zhvillon, më nëndësi është me dollë fitimtar. A e kuptu tash kur është problem dhe kur nuk është problem, apëtëm. Pra ndaj, duhet me kuptu për cilin nivel dhe për cilin situatë po fletë pejgamberi sasërën. Dhe gjithashtu të nërëvëzër, kooperacia nuk ka të bëj veç me pasuri. Kooperacia ka të bëj me pasuri. Kooperacia ka të bëj me autoritet. Njëri ka autoritet, ka është kooperac me e përdor. Për shembull, njëri ka ndikim, është kooperac me e përdor ndikimin për të mirë, s'don me e përdor, pse me harçitën e autoritetin tan, i dhimbët. Kooperac me kohën, kooperac me dijen. Dhe më e shëmtuara nga gjitha këto është kooperacia me dije. Sikur që bujaria me di është me e madhja, edhe kopratësia në di është me e keqja. Dhe Allah Gjellë Gjellalu i ka qërtuar shumë ata të zët, e mshefin atë që Allah u ka kërku nga ata me e përhapë. Si pasoj e kopratësis, apo si pasoj e mëzgudzimit. Dhe edhe mëzgudzimi ka të bëj me pasurin, edhe ka të bëj me diturin, edhe ka të bëj me autoritet, e ka të bëj me shumë të tira. Nuk kanë të bëj këtë të dyja, veç me një dimenzion caktuar. Janë të shtira në të gjitha dimenzionet e jetës. Qështja e dytë të ndrodhëzër pas kuptimit e duar të kësaj, është se ka trajtu Kurani këtë problem. Normalisht me që këtu kanë shumë të përbash këta, dhe janë shumë të përafërta në shumë aspekte, por dhe kanë gjëra që i ndajmë, dëshrej që të përdori ajete që kryesisht kanë përmbledhë të dyjatë. Nga se me ndonë njonën pasaj tjetën, si kurse kam cikët në ndirë se kaluara, merë shumë ku. Andaj, jam përlejt të dyjat me një pika. Allahu Gjallahu Ala të ndruar në sunë El Enfal. Fletë për një situatë caktume. Mirë për djetarët kanë thënë se kjo ajet nuk ka të bëjveç me këtë situatë. E vërtet është se ka zbit për këtë situatë, ka folë për këtë situatë. Mirë për, nuk duhet kufizuar në këtë situatë, nuk duhet kufizuar në këtë kohë, ka të bëjmë me gjdo kohë, me gjdo situatë, me gjdo rrethant të ngjajshme me këtë që ka full ajeti. Cilë është kja jetë? Në surën El Enfal, në jetin 15 dhe 16, Allahu Gjallahu Ala thëtë, Ja e juha ledhine amenu, i dha lekitumu ledhine keferu zahfen, felatu velluhumu ledbarë, wa men juallihim jaume idhin duborahu, illa mutëharrifen li kitalin, au mutahayyizan ila fi'a faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Allahu jalla wala thot o ju që keni besuar kur të ndesheni me turmën me grupin atyre që janë armiqtë të juaj ata që kanë mohuar Zotin te bareku ve taala mos u aktheni shpinën mos ek këtu tash ka hapësir për mos guxim. Ka hapi për frikë, po Allah përdo, mos ju nështra këtu mos guzimit, mos i respekto këtu direktivet e frikës, mos e këtë shpinën, lëvez? Kush u a këthen atyre shpinën, në atë moment, përveç Allah përdo për ashtim, nga njëre lejot me këthi shpinën, nga njëre lejot me braktis një punë caktume, kur? Për mu këthi ma fuqeshëm, si ke marë mjetit e duhura, këso i rodhe me për me i hupi, po këthina, me marë që apëm duhet për mu këthi prapë, për mu këthi po lejot, ose mi u bashkanëgjit një grupi matë madhë. E ke njës një punë caktume, po veç vetë përshkonë. Ke një që do tjere ka njës një punë njëtër atë e në 10 vetë. Bo në pjesë të ty një ma fortë botë. Në lejot me leviz në këto të situata, për mu rikëthi ma fuqishëm, ose mu bu pjesë një grupi matë fortë. Ndërsa ndryshe kush ua këthen shpinën, atër Allah Gjallahu Ala thotë, se kjo ka tërheq kundër vetës e ti hidhnimin Allah Gjallahu Ala dhe vendi ti është gjëhnemi. Imam e Shaukani Rahimullah nga djetar një të fësirit thot se Allahu Gjallahu Ala në këtë ajat indalon besimtarët që të gjynizohen kërshi armikut. Mirë po, kjo është e pse e kumësit dhe këtë jetë. Thot imam e Shaukani, mirë po, kjo nuk ka të bëj veç me këtë situatë në Bedër që ka qenë, ose në Uhud, ose në luftat e tjera, por kjo ka të bëj me gjdo situatë në gjdo kodë në gjdo venë. Andaj, nga njëre kërkohet nga ti që mos me e këthy shpinin, jo të detyrim me kom kjo luft, mund tjetë projekt, mund tjetë angazhim, mund tjetë përpjekje të caktuar, me mbrojt fenë, venin, njërën e caktuar, që do qo që mund tjetë, dhe e kërkuar është që mos me e këthy shpinin, mos me lonë dikon vetë, mos e bë. Nga se shiko, Allahu Gjellewala për thotë se nga mëkatet më të mëdha është këthimi i shpinës. Me lonë dikon lëqë, me lonë dikon praktisën, kur është dashmi azgat dorën, kur është dashmi ndihmu, këthimi i shpinës nga situatë është pikrisht pjesë e kësoj smundje. Pra ndaj të dërru vëzër, Kurani nga thotë se nëse i bindeni thirive të frikës, atëre këto thire do t'jau, këthejnë shpinën. Dhe këthimi shpinës dhe tjetë hidrimi Allahot për juve. Këthimi shpinës mund tjetë të ndrodhë juve që në kuptim fizik. Në më honë, fizikisht është dash me koni rinë tumë. Kështu, ti e këthejnë shpinën. A i mund tjetë edhe ndryshe, edhe mund tjetë edhe në forma tjera kuptimore, juve të më praktike. Në e këthejnë kush shpinën, më honë, mos me folë mirë për ta. Mos me mbërit me gjuhë, mos me mbërit me pasuni. Qka të qoftë? Gjitha këtu e në forma të këthimit të shpinës. Prandaj Allahu xhallahu ala e konzron nga mëkatet më të mëdha. Për këtë arsye edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i ka numëruar 7 mëkatet më të mëdha ka thonë me elshu betejën në frontin. E ne kemi një shumë betejë. Ju detyrimisht ato betejë duhet të jenë me armë ose në betejë, në fush betejë të luftës. Edhe atje gjithsesi duhet me qenë stabil dhe qëndrueshëm. Mirë, kur vije koha dhe kur kërkohet, mirë, po ka shumë betejë tjera para tyne dhe pas tyne. Kur kërkohet jemi qëndrueshëm. Mos e këthe shpinën, mos e lërgodorën, apo, nga se kjo është problem që të silë hedhimin e Allah të bare këtë talën. E dyta të nduëzër, kur Kurani e tratën këtë problem, është një ajet në sun El Ahzab, ajetin e 19. Me dë vërtet, kjo ajet, le që ka përmend këtu problemin që po flasën i për te. Ka të regu se sa i keqër, sa i dëmshëm është, sa i shëmtuar është, sa i ndaluar është po. Mi për kjo ajet të ndërru dhe zërë dhe motra, është e rëndësishme se ka përmend mentalitetin e frikacakut, mentalitetin e kopracit, qysh menënaj, qysh siletaj, mënyra të menduarit e ti, si i koncepton gjërataj, kjo shumë rëndësishme. Diçka që është ketë e brendshme, Allahu te barekutaala ua kanë nxirë sheshazi jashtë. Shikoni që ka thëtë Allah Gjallahu Ala për hipokritat, munafikat në Medine të cilët i shkaktonin vazhdimisht kokqarje, probleme pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe si kjo kategori destruktive ka qenë shumë problematike në kone pejgamberit alaihi. Gjithmonë është problematike, munafikat, hipokrit, gjithmonë problematik. Shikoni si e përshunë Allah Gjallahu Ala një gjendje të caktuar që ka ndonë atë ku, por shumë ilustrative, shumë e qartë, për çdo kohë dhe për çdo vend. Në Ahzab, El Ahzab surja, ajeti 39, 33 në falje. Jo, ajeti në nëmëjt, thash. Se surja 33, ajeti në nëmëjt. Allahu Gjallahu Ala thot, e shihaten alejkum, fa idha gja el khaufu, ra ejtëm jëndhrune i lejke, të duru a ajunuhum kelledhi, ju gësha alejhim në lmaut. Fa idha dheheben khaufu, se lekukum bi elsinetin hidad, e shihëten alën kajri, ulaike lem ju minu, fa ahbet Allahu a'malahum, wa kane dhalike alë Allahi jesira. Allahu Gjallahu Ala thotë se, ju besimtar, në një betejt që këni pas me e zhvillu në atë ko, këni pas nevoj që të gjithë këbashpunani, këni pas nevoj për kontribut në të gjithëve, mirë po, jo të gjithë, ju bashkan gjithën juve në këtë problem, në këtë sfit për me të i kalu. Jo të gjithë kontribuan. E dison nga ata Allahot e shihaten alejkum. Një grup nga këta janë koprac nda juve. Koprac, dhe më thonë, dështrënguar dhe nuk kontribuin me asgjë për të ndihmu juve. Fë i dha gja el khaufu, shiko këtu ka fillu me kopraci, pasaj vazhdo thot, e kur të vije situata që ngritet niveli i frikës, i dhe gjajl khaufu. Unë kur balafaquat njëriu me probleme, goditin dy tabore, ta është nuk dhije që ka do të ndodhë, përfundimi, epilogu përfundimtar, që ka do të ndodhë, si do të shkonë situata, e kështu më radhë. Atërë e thotë pejgamberin, jenë dhurune i lejke, të duru a ajunum ke ledhi ju gësha alehi min el maut. Ata në këtë situatë, shika herën e parë, asy si kanë shuka ti. Ti ke thirë për ndim, ti ke thirë për kontribut, ti ke ftu për bashkëpunim, ata as farës kanë qa kokë për këtë qështje, ata farës janë përgjigjë, ata as kanë këqyrë ka ti bile. Kur është tensionu situata, kur ka arë problemi i caktum, e kanë pasë se mund në pësu ata, jenë dhurune i lejke, i hapin sytë ka ti, adin qysh, që ka përshkrim e lagjën levala, ke ledhi ju gëshe alehi min el maut, si kursa e që, është moment e vdekës e që, i rëkullisin sytë nga të fektit nga situata, e ashtu janë panik, ashtu janë frikta në këtë situatë, dhe nësot kalën frika. Kështu që në ta të tensionuar, ha, i dërguar edhe, e tash, nësë kemë me ty, po tash, a kemi në mbrojt, e tash, a kemë me kërë me ty, se është frika. Ata tash kërkojnë që t'jenë pjesë e aleancës, t'jenë pjesë e grupit, t'jenë pjesë e projektit. Pse? Nga se po rrezikohen. Dhe e dinë se tash ombrella është këtu, mbrojtja është këtu. Diri kur zgatë kjo përkatësie tyne nën këtë ombrellë, diri kur zgatë. Allahu thotë, fa idha dheheb el khauf, diri sot kalon rreziku. E kur kalon rreziku, subhanallahu, kur qetësohen, janë rahat, s'ka më tut, s'ka më asgjë, nuk rrezikohet as pasuria tyre, nuk rrezikohet as jeta e tyre, nuk rrezikohet as autoriteti i tyre, nuk rrezikohet asgjë e tyre, asgjë. Çfarë bëjnë tani? Salakukum bi alsinatin hidad. E ka përmend Allah xhallahu në shpejt, salakukum, salq, gjunra bësht, domethën kur dikush të çpon me fjalë apo. E ke pa që si fjalë e rënë është, e papritur ta shpon, domethën ta shpon zemrën deri në piqenën e saj atje. Fjalë trona, të papritura. Salakukum bi alsinatin hidad, me gjuhë të mbrehta si shpata, ata ju godasin juve. Pse ju godasin? E shihatën e në lëkhajrë. Këta ishtë një kopratës me bomirë. Po, Allahu thotë, shikak problemin e këtyre njërë smutë. Kur kërkot me dhonë, kur kërkot me kontribu, kur kërkot me e bardë bashkarisht përgjëtsin, kur kërkot bashkarisht me të kërru rëzikun, ata janë frikacak dhe janë kopratës, ikin. Mirë po kur vije koha me i vjel frytet e sakrificës, vijen për jënë prezent. E neve, beqyë, ha, me pas për Allah, ose kështë ma këtë pasu në kështë dhe neve, filloj me të kontestu njëtin, filloj me të kontestu kontributin, filloj me bo gjithë shka, diri sa nuk e marën hisën që nuk e ta këna përton. Në qëtan, ata që ka thonë përgëmërës, o Allah, mësë më për ty në përton. Këta, që ka kuran se të dhënë këtë qështje. Kur bëhet fjalë për kontribut dhe sakrificës, ikën. Nëse rrezikohen, prap i kthejnë sytë kahjo. Tërë sot kalën frika. Kur kalën frika, s'ka rrezik mu, tash më shiten patriot, tash më shiten fetar, tash më shiten kombëtar, tash më shiten guximshëm. Ta madje, madje, madje, janë shumë dëmon të zëshëm kundër atyre që kanë qenë realisht situatat të vështira. Vinë të regojnë pastaj ligjerata dhe mësime për me dasht venin, e kërë dasht me dasht venin duke pagu me pasu dhjetë, si ke pasë safata. Po ku ka kalu situata ati, rreziku i kësaj, dhe s'ka më pages për këtë qështje, s'ka me pagu më këtë punë, e tash kur bët e letë veç me folë, që s'ka në me pagu më, atër i gjenë të këtilët në saftë parë, duke folë, duke qërtu, duke të regu se është dasht me bërë kështu, pse keni ikë për kësaj pune, e pse si një konë këtu, e pse kjo kështu, e tash pse veç vetë, edhe na, e kështu më ramë. Se në kukun bi elë, si në të një hidat, on, ju sakatojnë me gjutë e mrehta që i kanë atë. E shihëtën alë lëkhajrë. Gjitha kjo, shiko, prapë Allah gjellora, prapë Allah të barak dhe i këthet temës njëtë. Thot, kë sulmi tyne, këtu fjallët tyne, nuk jam pse këta e dojnë të miren, jo. Këta prapë mbeten, kopras dhe të mirës, këta së dojnë të miren, jo. këta e kanë veç vetë me fitu. Ulaike lem ju uminu. Allahu thot, këta s'mun me konë besimtar. Besimi se mësën njërin kështu me konë dyftërsh. Se mësën besimi njërin me konë keshpërdërus. I kësë situatat frikës dhe sakrifices e këthejet kur ka më uda plaqka. Jo zvjena jetere. Imani se mësën besimtarin kështu apëtën. Ulaike lem ju uminu. E pasaj Allahu gjellohu thot, fe ahbet Allahu a'malahum. Allahu gjellohu ala wa ka rënuar veprat të nëzër. Edhe në qofë se e marrën hisën e falenderimit, edhe në qofë se e marrën mirë njohin që një këtë akon, edhe në qofë se e marrën pasurin që një këtë akon, ata munën me e marrë se pose presionit që e bujnë, munën me e marrë. Allahu po i thotë, këjtë dunjon me e udhonë, apëton. Dini se të Allahu këni me dollë zero. Apo? Nga se mirë njohin dunjon që e këni marrë, hisja e lavdatave që këni dasht me e marrë dunjon, duke mos i gatshëm që këtë lavdat me e fitu mbi bazën e sakrificës të Allahu sikurin punën atë. Allahu këtë komë uronuar. Nga se kur dish tek Allahu te barekote ala, nuk mundesh me dal me mirënjohje të caktuar që e ke marr fallë në dunjë atë. Ai më thon, o Allah, është problem se unë kur vani jam u kon rrezik, unë jam kon luftë. Çe dëshmia e veteranit atë. Allahu heq atë letër atë, se ti e din çfarë rën atë. Apo ja, rëna, se s'ke bëti kështu, apëtan, e si konë që kështu. Këtu mund është me shku me kartelet caktore me përfitu, shërbime falas që jepën për kategoritë caktume një. Këtu mund është me e buho. Të Allah s'mun është me atë kartë falës me hinë gjenet. S'mun është. Fe ahbet Allahu a'malam. Të Allah ka me hinë gjenet aj që ka qenë stabil, i palkundur, i gudzimshmi, aj që ka sakrifiku, aj, po. Allah s'ka me ahub mundre me. Dërsa ata që kanë dash me fitu mbi kokat e dikujt, mbi qafat e dikujt, ata që kanë dash me e marë atë ajkën autoritetit, kanë arë kur është përnda plashke e luftës, po jo kur ka kërsit plumi i luftës, e këta japtë. Këta kanë problem. Allahu Gjallahu dhe thotë, jo kështë aftë. Andaj, shiko që farë trajtimi gjithanë shumë, për gjithë situatë, që njerët mundu me qenë, dhe mund profiter të caktuar, si to ta caktuar, me fitu. Pse? Po shpëndo dhe qka, hen që aty në fund, apëton, tjetë tani që je konë, apëton. Tjetë të njerët, po, të njerët mund me të metë, pëse problem? Allahu po dhe, të Allahu s'ka me të metë, apëton. Të Allahu s'ka me të metë. Gjithashtu të ndru dhe zër, pejgamberi, sallallahu sallem, ka ajdet shumë ta, edhe një ajet për e lezëm, sun Ali Imran, Allahu Gjallahu Ala u thot qartaz atyre të cilët kanë bërë kalkulimet gabume. Nën, ka thonë nëse e dho këto, të njësuna këto me bo. Në kuptim të interes personal. Nëse dho që i kaq, e tani, në nësaj një mëjë këti e blejnë telefon Allah. Për shambull, a e ka telefonin? A ma kalkulan për përfitim individuale. Allahu po i thot se, këto kalkulimet e juaja të cilët, ju kanë pengu nga bamirësia, ju kanë pengu nga sakrifica, ju kanë pengu nga kryrë obligime që i keni, shtirën keni mjë opaftu. Kalkulimeve të gabuara të nëvëzën monën mënë, kalkulimeve të gabuara, kush do që ka bu kalkulimeve të gabuara, nga se e ka kurdis kalkulatorin mbi standardet e interesit personal. E ajë normal që ashtu punan të njëpëton. A ke po ato pajisit e caktuara, kur ti kurdisin që gjithë ti me hupa pëtën. Ti lune vërtet është, ama gjithë ti hupa pëtën. Normal që hupëse e ka kurdis dikush që ti kur mësë me fitu hupa pëtën. Normal. E dikush që i kurdis dhe pajisje, ka të sësh, a peshe, që sëlla për mund bjena pëtën. Po e ka kurdis që shtu pëtën. E Allah e thëtë kurdisë sa dush, e kalkulës sa dush, le të bjenë topi gjithë ty, gjithë ti mbledhi, po shërën ki mja po pëtën. Subhanallah. Shikon Allah që ka thëtëm, në Kur'an, në Sura Ali Imran, në ajetin 180, Allahu Gjallahu Ala thëtë, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ Ali Imran 180, Allahu Gjallahu Ala thëtë, ata të cilët janë kopratës, janë kopratës do shtëngumë, me atë Me atë nga të mirët e Allah që ju ka dhonë. Ju ka për Allah këtë, qëka të që Allah e ka për? Êshtë kopratës. Të mos mendojnë kur sëse, se kjo është në dobitë të tyne. Kur mos mendojnë. Në kjo që ti e kënë, për shambull, zëqatin që e ka nalë dikush, nuk e logaritë se së në dhosë si vjetë zëqatin se ka me investu apëtëm. Apo? E nalë zëqatin se ka me investu diqka. E tani dho, Allahu po thot, s'kimja po hajrin apëtëm. S'kimja po hajrin apëtëm. One për shambull, po kërkuat me konë pjesë një projekti caktum, kalkulan, për shambull, me dhonë që i kaqë, tani që a botë. Ose ju vëqë me pare, me fjallë, duhet me dhonë këtë fjallë, me thonë, në kushtanë më në burë, tani atëm. Tani nesër aja, shë në dosje, në civin temë, thot, atë kujtojtë kërë, qërtej se filan pune, së është dashë me shajtë atë pune, për shambull, atë. Kalkulan, e Allah pët, kalkulime që ti i bënë, dhe si pasu i kalkulimeve, nuk vepran, s'kimja po hajnë, s'kimja po hajnë ati autoriteti i cilë t'ka pengu nga thënja të vërtetës. Aja autoritet i cilë t'ka pengu për me nalë t'kjeqin, s'kimja po hajnë. Aja autoritet që t'ka pengu me indihmu në vëjtarve, aja autoritet që t'ka buar gatë me pru t'kjeqin, s'kimja po hajnë. Allahu po thotë, aja pasuni që t'ka pengu me i nimu dvarfëve, t'ka pengu me dhun hakun e Zotin dhe njerëzve, ajo pasuj që t'ka pengu me arë në gjami, s'kimja po harin ato. Ajo dhije, ajo gjithë shka që e ki, që të shbërt penges, Allahu thot, bel hua shërrun lehum, ata kalkulen se kjo është në të mirë në t'yne, thot Allahu, bel hua shërrun lehum, ne ta din se kjo është keq për ta, shërë për ta. Se ju të uëkune me bëkhilu bëhi jo me l'kijame, subhanallah. Aja që kanë qenë kopratës me të në këtë dunja, kom ja unë gjitë për qafë edhe në gjukimit të përë. Parë në, më u shëllu autoriteti në diqka që të në zënë frimën ditë në gjukimit të përë. Gjituria e fshehur që me të dikush ka mashtru e ka përfitu, keq, frimën kom ja në zënë përë. Po edhe parja, pasunia, që e kam shef, e ka rujt këto, në emër të vetës vetë veç, në emër të interesit personal veç, në asë në emër të tërë. Se ju të uëkune ma bëkhilu bihi jo me l'kijama. Allah po thotë, kom ja unë gjitë për qafët dhe në gjykimit. Ndërsa, shikone tash fund në jetët, ndërsa, o ti që po hesht, e ti që pe ngrit dorën, ti që s'po japë, Wallillahi mirathu s-samawati wal-ard. Këç ka kon qiellën tokë e Allahut është. S'ka Allahu lazm për portat e tua. Se vin Zoti te bara kotra guximi jon absolutisht. Po është mundsi na me fitu, është mundësia na me ungrit, është mundësia na me apoharin, se përndryshe ndaç japni ndaç mos japni. Allahu te bara kotala i çon ka somër me anë ata. Po vallahi. Po vallahi. Mos sot dikush që mos më kon unë. Apo Jo, valla, s'ka kështu aftë. Hajtë pravoje me thonë që shtu e kime pa, pra, zavendësimet që kime u qëtit pika kanë më ardhën. I qenë Allah gjellë, valla. Kur kush mos më nësër t'i pa zavendësushëm, nga se Allah pat, une i kom dorë krejtë, veç pa musë muni. Pa tjertë, krejtë muni, aftë. Ande mos më në ndikur që, do më thonë, tërheki e ti, ose zbrapsi e ti, do t'na kushtan neve me kiamet. Po, humbje do t'ket, normal. Nga se gjdo largim për safit e dikujt është humbje. Mirë, për nuk është e pariparushme, nuk është e pazavënsushme. Nga se nëse muslimant e kanë përmbledhë vetë dyqysh, e në qunë kom, mas që ka vdekë pejgamberi s.a.s. Në të harran dikush se s'munit mu përmbledhë prap grupi muslimanve nëse dikush hije këtë ose dikush shkon ato. Allahu Gjallahu përdat, kopratësisë dhe shirën kimi apo apëta. Nëse dikujt nuk ja japë hakun që meritojnë. Nëse nuk bësh pjesëmarrës në punë të harit, nëse nuk bësh kontribuos në punë të duhura, mos mendo se vendit është i pazvendësueshëm. Mos mendo se keq ka me konë. E keqja e vetme do t'i ndodh atij i cili e ka shtrëngu dorën. E keqja e vetme ka me ndodh atij që është largu pi safit, pi radhë. Ky ka me psu mas keqti. Për ndryshe, o lillahi mirathu s-samawati wal-ard, se Allahu është keqja kon tokën qiellut. Pastaj Allahu thotë Wallahu bima ta'maluna khabir, e Allahu xhalla wala është hollësisht i informuar. Shumë mirë Allahu din për këtë çka ju veproni. Edin Allahu xhalla wala, edin. Mos u namor marrë se tu. Të ndëllazër, kërkaj Allahu xhalla wala që besimtarët me dalin të Tebuk me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tebuku ishte dikun afër 800 km larg Medinës. Ishte vap skajshmë të madhe. Në kupën e vapës është dashur me dalë atë. Po në shketin me dalë kur temperatura të kalon 50 gradë apo. Edhe jo me klima, jo me deve ose në komo atë. Kaç. Kërkoi Allahu me dalë nga se rrezikoheshin musliman. Vënë rrezikoi nga ardhi e romakëve nga ana e Shamit. E ishte strategjia me dalë larg atje që mos më lë marr afër, se po erdhë afër problemi është me largu rrezikun. Ta pejgamberin mobilizoi shoqërinë, me dalë mbrojtje të vendit. Me dalë mbrojtje të pasunisë. Ti Zoti xhalla xhelalu. Edhe sa njerëz, Allah jam smut, apo më në barku. Zhek shumë o burë, ku shkon të njëtë që më pi zhekut mu, durë su më punojnë, ma mirë me ne që do se mi u bu borë juve, të nduni me mbojnë qafe, ty u dhimë të kishe. Sa që disa, apo, nga arsëtimit e caktume, thanë, kena frikë në nderin tonë, se përshkojmë ka shami atje, apo, e atje raca e bardhë. E na, jena të ligë për e racës bardhë, në kuptim në gjinisë të kunder, të femrora, apo, e kena frikë se, po shkojmë për hajre, ja shkojmë shërën, e bim në i pun të kjeqë atje, ma mirë përrim që të, u arë që të ndëmë, e nuk shkun, nuk dhanë, absolutisht, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në gjami, dhe aj aty, priste, kontribut të besimtarve, dikush e bënd të, një tesh, dikush një këpuc, dikush bënd të grusht hurme, ja rësua, që tu kajti kam, pe, mas shpirti që tu i kam, që tu meri, meri, e dikush bënd të ari, këti kështë e mush, hënteshen, si Adrami i Benaufi, e e dirë dhe para, pekonë të qërë, zë mërë e këti, e dikush që shtot, atër. E ata destruktivat, që ta rrinin anash, në qysheve dhe vëzhganin, e thonin, kur vind të puna për veti, arsujeto është në formë ndryshme, atër. Si kena punë së i radhe, kena kështu, e kena këtu, e kena këtu, për veti. Kur dikush i te i kalan të këto arsuetime, i mpasht të këto zëra të zhgënimit dhe të mospunës dhe jo produktivitetit dhe punante, i thënin, ati që bëndë një gërshë hurme, talësht në me te. E i thënin, që e këshë po bëjë në hurme? Ajtë mojnë shpetonë në hurme, që sësien, apo dhenë, apo ju ndo këtë e njëfë në kjo gjuhë, kështë amë, po që shë jamë, këshë e une, po. E aj që bëndë të shumë, që e kështë e unë e kam shumë. Në qërë të jo bëjsh, ata zbojnë rahata. Mirë për pejgamberi së sëllëm, apo nuk mirëj me këto palavra ty në avto. Edhe unë nësë pejgamberi së sëllëm këta metën. Kur erë pejgamberi së sëllëm, ishte hidruar shumë në ata që nuk mënë në pjesë. Këtë kjo të rathi, në jenë në zarë, në jenë problem, e ti s'po vjenë, ti s'po bosh pjesë e grupit. E atërë, erën të këpëgamberi së asën duke gënyërë. Sikur se e në parë. Ashtu sikur se gënyërën për mos me marë pjesë, gënyërën pasaj për duke u arsëtu. Edhe thënë, oj, dhe Allah, Allah këna pasta. Ata betuishin në Allah. E pejgamberi së më thënë, në regull, i lirje, unë e smarë masë dhe te, qërë jëtë është të kallahu gjellë gjallon. Përmesh tri vetëve që ishën të sinqertë. Jarë, Kabi ibn Malik e dy shokët e ti. Thënë, ja Rasulullah, Allah, këna pasë arsuje. Kërë farë arsujës kam, ba, qëka Allahu të thotë me ne jafën. E ata e paguan që minë dunja për këtë qeshti. 50 dit u bojkotuan nga shëshnia. Dënim, për mësë pesmore, mirë pa ata e lajtën që minë. Allahu gjenë laura zbiti ajat që u apërnaj të uben. Kjo është begati e madhe për ta. E ata që u mshefën. E vërtet është që ata nuk e shijuan atë bojkot. E vërtet është ato. Mirë pa aja që kanë me shiju është shumë me dhimë nëse bëjkohet i Allah në rrëtë. Andë Allah përët, Wallahu khabirën bima ta amelun. Edhin Allah shumë mirë, a jenë investime, a jenë ndërtime. Edhin Allah shumë mirë, a i ki punë, a si ki punë. Edhin Allah i ki rënë, edhin Allah shumë mirë. Ti mund është njerës me ju thurë 100 milion arsvetime, edhe njerës me të mojtë, hërë, okej, të njerës mund është me konë. Ma ki kujdes, Se Allah e dinë. Kaq. E kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u thon te munafikave, Allahu e din, po po e din. Aty nuk bën të përshtypje kë punë. Ata thoshin në vetvete thonin, "Paranësi ti mos na merr me këtë punë se për Allahun e bojm." Kta çështu po ishte. Dorsa Kab bin Malik çfa tha? Unë thot kam mundsi vallahi me e prodhu një arsye që krejtu një omuja pëtëm. Po që krejtëm Allahot? Dali mes Kabit edhe tjerëve. Ata që kam i thonë pejgamberit, e kryet që kam i thonë Allahot? Që të ka njerëz? Që kam i thonë filonit? Që kam i thonë këtina? Te Allahu, a e se te Allahu tani, që kjo është kalkulim i shëmtuar që e bojnë kopratësat dhe frikacakat dhe ata që s'kanë guzim. Nëse pejgamberi sërlasëm ka thonë, me keqa që mundet me e goditi njëri është kopratësia të mëruese dhe frika shkullëse. Qka kopratësia të mëruese? Shukaj që farë? Ka thonë, pejgamberi s.a.s. Bukhlun halja vë khaufun halja. Kopratësia të mëruese, ati veç me i shku me thonë, përsham, me menuaj, para mënëm me pasnë i me dhonë, të me rohë, e veç të menu të me rohë, jo me dhonë, në në kopratësi që e të me rranë veç kur të menën që du të me dhonë, dhe frikë shkullëse, që fa kuptimi shkullëse, frikë e ti që ja shkullë zemën për i venë, qaq i dridhë zemën për i tukët, gajera të burë, apo, se tonë po tukëtën, po ama jo që ndërgjë me të rohë zemën të komët, po frikë shkullëse, keja hu barabar njërit, nuk kam mundësi me ufare. A ti një që zemrë i shkullet për i venin, në kuptim për dhëmë, jo fizikë organikë, mi danë, sa i desa është, a për dhëmë në aspektin kuptimor, po nëse aqë ka frikë, s'ko më që e mëmru me iqë kërëzë, nuk është a i vetë e ti ima, a ne ka dhëmë pejka mështë, me kjetë që mund më ndonirë të që kja, kër kooperacija të më rënë, krejtë kalurimit i aprishë, a për dhëmë, edhe kër frikë dëmeve që i sjell kooperacia dhe i sjell, domethënë frika janë të shumta, për ty në është për buzë dhe nënçmimin e vetvetes. Kooperacia nënçmon vetë vetë Allahu. Edhe frikacaku nënçmon vetë atij. I nënçmon aftësitë e tij. Është për buzë dhe është nënçmim me jetu kooperac. Pastaj këto dy probleme sjellin edhe sigurisht se kam fillim, jo stabilitet, jo qëndrueshmëri, sjellin hamendsi. Domthonë me shku, jo së përshkoj, la me ha ula, wala me ha ula. Allah dhëtë, asë me këta, asë me këta. Jënë me dy gjusë si të kasa djertë. Prej jo burë, nësë ju e dika, rrë me dika në të dim ku jia, po. Po, gjithë me i komë të nejtë, kur dy komë si përdore, veç di komë e ka, se tjetër më qyrë ku me elshu, apo. Zguzon dyhet me elshu, se tani dhëtë, jetë si topë. Njërën gjithë e më në qutë, e këshyrë tani ka me elshu këtë tjetër, a kësat me elshu, a kësat me elshu. Qeti burë se dy kumë t'i ka falë zoti. Rëqë tu, nëse o gabim, bënë burë, thuj, ma bënë jallë këmë gabu, në kofë mirë hecë, mos rëmë një komë se dy t'i ka falë zoti. A kuptut? A që kja është dëmi i kooperacisë dhe dëmi i mëzguzimit. Gjithashtu edhe kooperacija s'il, edhe mëzguzimit s'il, për të si, jetë dhe me zvetëm. Dëmbel, kërkën veqë rahatim. Nuk ka smunje ma të keqë të mëzër, kur një riu, kusht, dveprime të kora hatin. Apo. E jetë së më shkujmë këtë ama, më ljodhë s'ka. Apo, s'ka më ljodhë. Apo. Që shkujmë këtë dush ama, nëse s'flemë dhejtë sabatu në zvijatë. Dhe aje, unë e kam, apo. Që leja bojmë që është dush ama, kafën e sabatu në, me bojmë më shpi kafën e sabatu, aje zvijanë po. Ka njerë, adin që ka njerë nuk në gjinojnë, jo përshkat bukës, përshkat kafës. Më thej ke hoqë, të ne i bëja përën, rri pa bukë, dujtë se këmë gollë, ama në 7 sotë, 5 pini asë, së më jepën, subhanallah. Parana, hej, në gjinimin e lenë për një kafe. Së që banë, umësura ataj, që ashtote, kam su vetën, me do, me... Andaj, e sjell një farë smundje për rahati, se rahati është mirë me li, me, ku të mundë me ko rahat mire, po ka erë gjithë rahatë së më bënsh. Ama e ka smundje rahatin. E ku që e ka sjell këtë smundje të rahatis? Kooperacia edhe mëzguzimi. Gjithashtu edhe kooperacia të në vëzër edhe mëzguzimit, të dyjat, e privoj njeriun nga shpëllimet e mëdhajt Allah të barë këtanë. Qa fitan aj që është kopratë? Parënaj, 2.5 bësë jakon. E Allah gjellohona e kap këtë pasurin, i ka 97.5, ty, argjët, hapi, 2.5 daja, për, si dana, për. Qa ka fituaj me këtë 2.5, Allah? Por me tjerat, hajtë të rëgomni, qka ka hup? Qka ka hup? Othmani radiallahu anhu, kurat karavan në madhë që ka arë për shamit, se u ka shqit të këtarve në Medina, për. Po ka thonë PSS dikuj tjetër, i cili pagun që ka që, ka thonë direktarët, s'pagun kështu kërkush, po ta ka njuf tregun, po ata kanë matë me tregjet e tukës, për. Ka një është njoni që më pagun, ata e ka një, për shambull, ka një euro në cup, ka thonë është njoni që më pagun, ka 700 euro në cup, ka në kur s'ka që shto. Jo, ka në kavë, Allah, për. Allahu gjellë valë, për. 700 vishë e pagun, që ati pja dhe, për. Pja shes Allahu të barë, për. Wallahi ashat se Allahu xhallahu ala dhënë ka qejt shitje inna Allah shtara Allahu e ka blen nga besimtarët pasurinë e tyre ajo ka e pasurinë ajo u blen Allahu e ka blen jetën tënde piteje andaj shitu çati ku shitet më shumë të spij na ket treg jena e mos u shit lirë Allahu andaj ka oni ibn Hazm rahimullahu se njeri që ka vlerë te ai veti aty nuk shitet çdo treg jo nuk dal çdo pazar atë ai ka standarde, ai shitë dveqë në tregu në gjenetit, që t'japë. Nuk dhe gjithë kërë. E ke pa për shambull, ka produkte, nuk i gjenjë që duguj. Jo, se ato e në duguj e në lirë senet, ato e në produkte të shtrajta me kënë këtë dyqanë. Nuk bjena i në atë nivellat, apo? E ke pa, ka për shambull firma, nuk pranojnë me qelë për faci. Pse? Si plesën i standardet produkte jam me kënë t'jë më shitëm. Ka blera e për. E ka një sënë që një gjdo pilar shqitit të përë, veç më smujt, ku të mundet shqitit të përë, një gjdo trek, një gjdo pazar, në pilar, në trafik, ku do koftë, shqitit të përë. Ma, ma se në që më vetën tonë, nëse duhet më u shqit, që të shtrajet e Allah, e shtrajet është vetë gjenetje përë, për njerin, që ka në nërgjenet, lirë është të përë. E kopraci, gjithë kënë shqitit të përë, fatë kësirë, për gjithë shka japë të përë. E në që më dhe përbuz vetën e ti, për gjithë shka Allah në rujtë të përë. Prandaj edhe, domthon e hum vet e hum mundsinë me fitu shumë tek Allahu te bareku teala. Pastaj kur jemi tek humbja, hum bereqet Allah. Çfarë bereqet ka pasunia te vëzër, nëse sjap pas zakati, sjap pas zakaja. Po çfarë shije ka buka që veçvet aha nëse han me dikon. Çfarë shije ka ajo? Çfarë shije ka diploma? Çfarë shije ka? Çfarë shije ka suksesi dhe dija? Kur nuk e gëzën dikon që e ke mësua, po. Nuk i shef frytet e punës tonë, qëfar bereqeti ka? Ska, vëllat, nuk ka, po. Përndaj, bereqeti u, aj që sjep, aj që shpëndon, ska bereqet, Allah, ska bereqet. Nëse dën bereqet, bashk, damas, ska bereqet, Allah. Përsa dhe Allah Gjellon e ka përni që edhe kur të hajna me hongër, bashk me hongër, se ka bereqet. Ibn Umeri i thuhet për te, kur s'ka hungër vetë, apëton. Sare e kanë shtu bukën, i ka vetë andorë të fënë, këni hungër, ton kanë hungër, se e kumë me punë, njerës kanë hungër bukë. Ka në këqynë rrugë, dinit dikën mërën që s'ka hungër bukë, bëne së uverisohë, se sunë ha vetë, apëton. Ibn Umeri, radhja dhe thamë, s'po thamë që e ka njërë bërsh me thirë dikën, po flasë, bereqeti është në ndarje, nuk është në marrë dhe gjithashtu të ndërozën nga dëmet që i sjellë kooperacia dhe mosguximin dhe këto që i përmana është edhe dënimi ditë në gjykimin të Allahut. Dënimi. Kur Allahu xhallahu ala i pyet disa njerëz, pse se keni bu këtë veprim? Pse se keni pse këto se keni bu? Pse? Çka thon ata? O Zot, na kon të shtypën tokë, s'kena guxuar muni gjallë. Allahu xhallahu ala i thot, e toka, a dhe që ato ishë pa meta, po mërnu, a së bëjke me dojtë për jashtë dikun. Ne i morim dënim pse kanë heshtë, ose pse nuk kanë lëviz dikun ku munin me thonë diqka, mirë po i kanë nëmë për parësi interesit të caktuar, kërshi asaj që Allah nga ata e ka kërkuar. Për ne i përshë të punë. Të ndërëzër, ne e këna obligim me falë namazin. Barë që ki më falë, Allah, duhet më falë. Nëse je dikun, ku do qoftë, që nuk të lenë me falë namazin, shikoj e pësune dhe dilë për aty të. nga se smet kuptim pastaj masoj. Dhe arsyet e ka Allahu cilat do të ishte që ke qenë këtu, edhe se ke falë namazën. Po, zdo s'kisha, o duf ke menajt, a së bëj kemë dollë dikun tjetra, po? A ma tje ma pak të pagujnë që ata, a, e që ata. Dhe më stuj e kam për namaz, po stuj e kam për diqka tjetra. Andaj, du një e posë kujtës, që te ka Allahu te bareke ve teala ndryshe llogaritë e gjërave. Prandaj, nga dëmet që ja sjell kooperacia dhe mosguzimi njerëz është edhe thash dënimi i dhëmshëm ditën e gjykimit, Allahu na ruaj. E kjo padyshim i ka shkaqe të veta dhe e ka pastaj edhe mënyrën se si duhet më drejtu, edhe pse sonte këtë gjykim tomi të atumin, po na mur hise këtë tre besa që edhe këtë ka pas dobi inshallah. E ne do të vazhdojmë me lehen Allahut në javën e ardhshme me këtë problem, por me shkaqet që dhe mund e shkaktojnë këtë problem dhe pastaj si me ushëru dhe si me tretu këtë qështje. Dhejnë të kim nashëm, Allah në ruajt nga kopratësia dhe nga mungesa e guximit dhe nga gjithë shërë apo problem apo penges që nuk na lejon me zbatua që Allah ka kërku për neve. Allah është përrejt me ka që për dofun dhejnë të kim nashëm. O sallallahu ala Muhammedin wa ala ahli wa sahbihi wa sallam wa taslimin katheera. Ah.